Disappointing you, melody. Chcę parę chęci przystąpić. Ty je piwo, ty je czy to wąsam substance. Toxic shock of truth to the system. To już grupa Frontline Assembly z nowej płyty Wake Up The Coma, nagranie tytułowe z gościnnym udziałem Nicka Holmesa na wokalu znanego z grupy Paradise Lost. A na zakończenie bloku nowości coś smutnego. Chyba dokładnie przed rokiem informowaliśmy Państwa o śmierci Jeremy'ego Inkela z grupy Frontline Assembly. Rok później, 9 lutego tego roku, odszedł Philip Charles Western, znany kanadyjski muzyk z Vancouver, członek takich projektów jak Download, Plateau czy Frozen Rabbit. Od 1995 roku, kiedy w wyniku przedawkowania heroiny zmarł Dwayne Gettle ze Skinny Puppy, Phil Western współpracował z Kevinem Key w wielu różnych muzycznych projektach, ale również zaangażowany był we współpracę z Brianem Adamsem czy też Nine Inch Nails. Phil przedawkował w wieku 47 lat. W listopadzie ubiegłego roku wydał dwa nagrania jako epkę New Door Opening. Znalazły się tam dwie kompozycje, tak jakby przeczuwał. Etapy żalu to jedna z nich, a druga, której wysłuchamy, to Goodbye Love, The Last Waltz. nowy album projektu Download z udziałem Phila Westerna ukaże się 8 marca. Płyta opatrzona tytułem Unknown Room. Mieli koncertować również po ukazaniu się tego albumu, ale oczywiście to nie dojdzie do skutku. A my w trzeciej stronie Księżyca przystępujemy do rozwiązania plebiscytu na pieśń księżycową roku 2018. Ale najpierw pan Jakub, który w pierwszej kolejności głosował na nagranie Thousand Hours Shipwreck, napisał coś ciekawego na temat zupełnie innej kompozycji. Trochę się wyłamie z konwencji, bo muszę przyznać, że taką prawdziwą pieśnią księżycową roku 2018 była dla mnie Half Sister zespołu Protomartyr, usłyszana w audycji kwietniowej. Dzięki temu utworowi odkryłem wspaniałą płytę Relatives in Descent, która jest surowa, w sumie tylko pozornie, jest smutna, ciężka i niepokojąca, jest świetna, potężna, monumentalna sekcja rytmiczna, miejscami mocno intrygująca, melodyjna gitara wygrywająca nieoczywiste melodie, brzmiące trochę jak tajemnicze głosy w twojej głowie. Kejwowski wokal, choć bardziej zmęczony, odarty ze złudzeń, beznamiętny, z cudowną dezynwolturą, melodeklamujący nie do końca jasne teksty. Lubię też taką narracyjność w tekstach, jaka pojawia się na tej płycie. Relatives in Descent ma poza tym piękną, nieco tajemniczą kładkę. No i ta przyrodnia siostra, która kończy się powtarzanym raz po raz She's trying to reach you, co na tle dudniącego basu i melancholijnej gitary brzmiącej trochę jak uwięziony ptak, który stara się wydostać ze zbyt ciasnej klatki, brzmi bardzo dramatycznie, jakby she próbowała się dodzwonić, skontaktować, bo potrzebuje pomocy, bo adresat tych słów jest jej jedyną szansą na ocalenie. Próbuje się dodzwonić, ale on pierwszego telefonu nie odebrał, a potem połączenie się rwie. A ona chce mu zakomunikować coś ważnego, chce mu pokazać, że, ale tak, to zdecydowanie moja pieśń księżycowa ubiegłego roku. Dzięki załogo TSK. Still hurt after the sun had burned away. Konwencjonalny sposób pan Jakub uzupełnił zestaw pieśni księżycowych 2018 roku o pozycję numer 12. I mamy 12 pieśni księżycowych, ale teraz już przechodzimy do prezentacji zestawienia tego, co państwo wygłosowali. A jest to przynajmniej dla mnie, wielkie zaskoczenie, przynajmniej ostatnie miejsce. Ostatnie trzy miejsca to jest po prostu dla mnie wielkie, wielkie, wielkie zaskoczenie. Marku, ja tego nie potrafię powiedzieć, musisz ty. To nagranie Protomartyr również dla mnie ma takie osobiste znaczenie. W czasie blackoutu, kiedy w ostatnim kwartale 2017 roku nie było trzeciej strony Księżyca na antenie Trójki, przebywałem w Stanach Zjednoczonych i jadąc nocą przez prawdziwe pustkowia usłyszałem w radio to nagranie Protomartyr. Już wtedy postanowiłem, że w wypadku powrotu audycji ona musi się znaleźć w trzeciej stronie Księżyca. Dobrze, to przechodzimy do sensacyjnego zestawienia. Od miejsca 11, bowiem 11 właściwych nagrań uczestniczyło w konkursie. Ostatnie miejsce 11, grupa Boy Harsher, Face the Fire. To jest zaskoczeniem dla Grzegorz, ciebie, tak? Tak, i to drugie też. Miejsce 10, Crying Vessel i Dig Deep. To jest coś niesamowitego. Majowa pieśń księżycowa, Her Lights, Road to the Stars, to miejsce 9. Miejsce 8, Lebanon Hanover, Lavender Fields. Miejsce 7 to Torul i nagranie Explain. I czerwcowa pieśń księżycowa na miejscu 6, Trades, I Sit and Watch the Worm Beneath My Nails. I przechodzimy do pierwszej piątki, ale zaprezentujemy państwu pierwsze 4 nagrania, bowiem one zdecydowanie wyprzedziły wszystkie pozostałe. Na miejscu 5, In the Nursery, Until, Before, After. Przypominamy państwu jednocześnie, że wszystkie uzasadnienia, które przytoczymy dzisiaj i przytoczyliśmy i przytoczymy na antenie, zostaną przez nas nagrodzone upominkami jak najbardziej muzycznymi z trzeciej strony Księżyca. No to posłuchajmy o kompozycji z miejsca 4. Pełnia to czas magiczny. Czytamy na stronie audycji Trzecia Strona Księżyca. Czego więcej potrzeba, by celebrować tę chwilę tak co miesiąc wyczekiwaną, jeśli nie pieśni księżycowej lipca? Od pierwszych dźwięków pozwalająca popłynąć w stronę srebrnego globu, przepaść w blasku odbitego światła. Spokojny utwór dyktowany kojącym głosem Kennedy Ashlin i pulsującą gitarą. Esencja spokojniejszego, melancholijnego oblicza trzeciej strony księżyca, tego, które lubię najbardziej. wspomnienie wakacji 2018. To był lipiec. Dla mnie osobiście to jedna z najciekawszych płyt ubiegłego roku, Amends. Them Are Us to Greywater na miejscu czwartym. A miejsce trzecie? Słuchając kompozycji Violet Noon, mam wrażenie, że to kolejna produkcja Davida Lyncha. Mam dziwną potrzebę wybrania się na spacer po nawiedzonych lasach wokół Twin Peaks w środku nocy. Wstąpić na herbatkę do pani z kawałkiem drewna, zatańczyć w czerwonym pokoju po tamtej stronie. Jeszcze przyśni mi się fioletowy księżyc na pękniętym niebie. A pani Aleksandra na temat tej kompozycji... Jeżeli jakiś utwór sprawia, że nawet czytanie notatek z gramatyki opisowej staje się przeżyciem mistycznym, to musi on być wyjątkowy. Ten wyjątkowy utwór to Violent Noon, The KVP. Oh, grupa The KVB i Violet Noon. To nagranie zajęło miejsce trzecie w naszym plebiscycie. A o kompozycji z miejsca drugiego pani Kasia napisała krótko. Jesień i zima to moje ulubione pory roku. Nieśmiertelna Lajsia. Po prostu nie mogło jej zabraknąć. Muzyka tak oniryczna zaprasza do odkrywania wciąż na nowo. Skłania mnie do tańca za każdym razem. Niesamowicie piękna i delikatna. Pełnia duszy. Nocą, gdy niebo jest bezchmurne, a blask gwiazd zatapia mgła, moje płuca wypełnia popiół. Dryfuję blisko dna. Jestem wrakiem statku. Śnij o mnie dzisiejszej nocy. Jesteś przeciwieństwem gotowym umrzeć. W natchnieniu zrozumiałam, że uspokaja mnie to rozbicie, bo nie byłam przygotowana na takie życie. Moje oczy wirują wokół głowy. Śpiewałeś coś w moich włosach, a może to wiatr tańczył w nich? Sama nie wiem, myli mnie ta cisza, nieprawdziwy spokój. Śnij o mnie dzisiejszej nocy. Niech to będzie najpiękniejszy, wieczny sen. Nie wyobrażam sobie innego wyboru. Pieśń ta już na zawsze kojarzyć mi się będzie z powrotem mojej ulubionej audycji radiowej na antenę Trójki. Wiąże się z ogromnymi emocjami, sentymentem, nadzieją i czasem spędzonym na przesłuchiwaniu starszych wydań audycji w czasie wielkiego zaciemnienia. Każde ważne wydarzenie zapada nam w pamięć wraz z towarzyszącymi mu szczegółami. Pamiętam bardzo dobrze ten moment, kiedy oczekiwałem na godzinę zero. Włączone radio, słuchawki na uszach, wygodna pozycja w fotelu. Głos Jurija Gagarina, chwila konsternacji, ale za moment temat z Blade Runnera. Głos ulubionych czarodziejów, głos mistrza Brendana i w końcu pieśń księżycowa. Totalna, niespotykana magia. pieśń księżycowa roku 2018. Grupa Thousand Hours i kompozycja Shipwreck. A autorami ostatnich przytoczonych uzasadnień byli pani Weronika i pan Jakub. A Thousand Hours zdobyło prawie 20% wszystkich państwa głosów. Dziękujemy bardzo panu Kamilowi, który jak zawsze nadzorował, liczył głosy, wszystko to za pośrednictwem strony www.tsk3info. Zachęcamy państwa do pogrzebania na tej stronie, można tam wiele ciekawych rzeczy znaleźć. Zachęcamy państwa również do wizyty na facebookowej stronie Trzecia Strona Księżyca, tam panna Anna z Basią i ze słuchaczami cały czas harcują. 12 pieśni księżycowych już mamy roku. To by była z tego niesamowita płyta. Zaczynałaby się pieśnią księżycową 2007. Lisa Gerrard, Space You Were. Później Chandine, Welcome the Steel. The Eden House, All My Love. Brendan Perry, Winter Sun. Lakeside X, Mystic Highway. New Division, Opium. White Lies, Heaven Wait. Decades, Move Me. The Soft Moon Wasting, to był rok 2015, rok później Blue Fires i Delirium, no i w zeszłym roku Slow Dive, No Longer Making Time, a w tym roku A Thousand Hours, Shipwreck. Pora by powróciła do nas jedna z kandydatek na pieśń księżycową 2019, The Moon Song Hunter. Darkness of the sun. A państwo cały czas zamieszczają zdjęcia księżyca. Wygląda na to, że dzisiaj jest bardzo dobra widoczność. Jeśli państwo się przyglądną, to zobaczą państwo taką małą różową plamkę. Ta różowa plamka to w swoim kombinezonie, różowym kombinezonie tej nocy, DJ Luna, z którym się właśnie łączymy. Endeavor, this is Mission Control, Lunar 1. All systems are go for moon landing. We have countdown at 10 minus 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.